www.attableeg.com, the reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله العظيم. طبیعت آج تھوڑی سی زیادہ متاثر ہے، جب وہیں آپ تھے معلوم ہے ہمارا سگا مان لیا، کبھی بات نہیں تھی اس سے، بالکل ٹھیک ہوا ہے، بہت سخت بیمار ہے، ڈاکٹروں نے تو جواب ہی دے دیا مقصود، جواب دے دیا، اب اس وقت کیا حال ہے پتہ نہیں، صبح سے اٹھے ہم، مجھے بھی چکر آ گیا، بہت سو گیا تھا، اس کا ایک اثر، بالکل جوان جانتے ہی مقصود کر کے دیکھا بھی ہوگا، سگا مان لیا اللہ تعالیٰ، دعا کی اللہ تعالیٰ صفائی کام کر رہا، بہت کئی جگہ جو لے گئے کچھ جواب دے دیا، اب اس وقت کیا ہے کچھ بتا دیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ، آپ لوگ سب بچے ہیں، پریشان بھائی وغیرہ سب بھائی کے بچے وغیرہ یہ لگے ہوئے پورے بمبئی کے، دن خون اس لیے آتا ہے صرف ماموں کا، کیا بیان بھی جاتا، بیان بھی ایک ہی ہے صرف، میں تھا اس کی ماں، بس دو آدمی والدہ تھا، ابو جمع اللہ تعالیٰ دعا کی اللہ اس کو صحت دے، آپ کے دے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا بیان کروں، بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی برکت سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، اور امید افزا بات سننے میں آ جائے، فرماتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی جاتا ہے، دشواری نہیں جاتا. اس زمانہ میں بھی پیشی نظر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، دشواری نہیں ڈالنا چاہتا، مگر یہ تقدیری چیزیں ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا. بہرحال یہ آئے سامنے آئی تھی، اسی کو میں نے پڑھ دیا. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا. اللہ کو منظور ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان پیدا ہوا ہے کمزور، برداشت نہیں کر سکتا زیادہ مصائب کو. اس وجہ سے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر جو مصائب چاہیں ڈال دیں، ہم برداشت نہ، یہ بے ادبی کی بات ہے. بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یسر اور عافیت کی دعا کرنا چاہیے. مولانا عبدالحی فرق ماہ نے لکھا ہے، کوئی نبی اور کوئی ولی ایسا نہیں ہوا ہے جنہوں نے عافیت کے غیر کا سوال کیا ہو. سب نے عافیت کا سوال کیا. یسر اور عافیت بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ صحت دے، وسعت دے، برکت دے، اسی دعا کرتے رہ جائیں. اللہ مینی اصل کر یوسر اور معافات کی دنیا والا کر، اللہ تعالیٰ یوسر بھی عطا فرمائے اور عافیت بھی عطا. ہم کو تو خود حضرت سے بدلائے ماشاء اللہ صاحب، یہ دعا خاص طور سے. اللہ مینی اصل کر یوسر اور معافات کی دنیا والا کر، اللہ ہم آپ سے یسر چاہتے ہیں اور عافیت چاہتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. خود دیکھیے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بہت لوگ پریشان بھی ہیں، اس وجہ سے یسر و معافات ہی دعا کرنا چاہیے. پرسوں بمبئی سے اقبال بھائی کا جو ممبر بھی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، وہ اسی انہیں جگہ کے جہاں سب طوفان آیا، سیلاب آیا، کہا مارا پتا نہیں کتنے لوگ ختم ہو چکے، مار کے تو کوئی انتہا نہیں، کتنا نقصان ہے پتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائے اور سبھی پر رحم فرمائے، یہ دعا عامی ہونا چاہیے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ ہماری مغفرت کیجیے، ہم پر رحم، کبھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، بس اللہ تعالیٰ سے یسر و معافات ہی کی دعا کرتے رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کمزور ہیں، کیسا سیلاب آیا ہوا ہے، اللہ آپ پھر کی دعا. میں تو اس مدرسے کو گیا بھی ہوں، والدین عبداللہ کہہ رہے تھے کہ کئی مدرسے ہیں عربی کے، اللہ تعالیٰ وہاں کے لوگوں کو آپ پھر عطا عام بتا دیں. لوگ کہتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیسا پانی ہے، کیسی بارش ہے، کہاں سے پانی آ رہا ہے، کن سی منزل پانی پڑ رہا ہے. اس وجہ سے یہ وقت بھی یسر و معافات ہی کی دعا کر دے گا. اللہ تعالیٰ جو ہوا اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، جو بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، جان کی بھی ہے اور مال کی بھی ہے. اسی بات سے فقہا کے نزدیک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی منت مانے کہ مکہ معظمہ تک ننگے پاؤں جاؤں گا تو اس کا جوتا پہن لینا جائز ہے، کیونکہ اللہ یسر چاہتا ہے. کسی نے منت مانا کہ ہم کعبہ تک ننگے پہ جائیں گے حج، تو اس کے لیے جوتا پہننا جائز ہے، کیونکہ مطلوب شرعی مصیبت میں اپنے کو ڈالنا نہیں ہے. جوتا نہیں پہنے گا تو کیا نتیجہ ہوگا؟ گجرات میں بہت دیکھا جاتا ہے، سڑکوں پر عورتیں چل رہی ہیں تو جوتا پہنے ہوئے، یہاں یو پی میں نہیں ہے وہ، کہیں نہیں ہے. ہاں بس وہ جوتا نہیں پہنتے. اور دیکھیے جوتا پہننے کی شریعت میں ہمارے یہاں جوتا پہننے کی اجازت ہے، اگرچہ اس نے منت مانی کہ ہم پہلا سفر کریں گے، لیکن یہ اس نے چاہیے. شریعت مقدسہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے شریعت مقدسہ کس کے؟ اللہ تعالیٰ مایوس سے جانے. اسی واسطے فقہا کے نزدیک مسئلہ ہے اگر کوئی منت مانے کہ مقام و عظمت ہے ننگے پاؤں جاؤں گا تو اس کا جوتا پہن لینا جائز ہے. ہاں مسئلہ زیادہ ہے. برہنہ پا جانا واجب نہیں ہے, برہنہ پا جانا واجب نہیں ہے, پیر میں زخم ہو جائے گا نہیں چل سکے گا. اس سے معلوم ہوا کہ شریعت مقدسہ ہم سے یوں سے چاہتی ہے اپنے کو مصیبت میں نہ ڈالو. بہت سے لوگوں نے غیر مسلک والوں نے بہار کھول ڈالے مجاہدات میں, لیکن شریعت کے خلاف انہوں نے کیا تو کوہ کندن وبکا براؤزر کے مصداق ہوا. یہ لفظ یہ پہاڑ کو کھول ڈالا اور ملا کر گھاس کے ٹکڑا کچھ نہیں ملا. اور امت محمدیہ کا یہ ہے کہ ایک پھاوڑا چڑھاتا ہے اس کو پہاڑ کے سونے بابا سونا دے جاتا ہے. یہ خصوصیت سنت کے مطابق کوئی کام ہوگا تو راحت بھی اگر سنت کے مطابق ہے تو اس راحت کا بھی ثواب ملے گا. اور مصیبت میں پہاڑ کو کھود ڈالا انسانیت کے خلاف کچھ نہیں ملے گا. تو میں برابر کہتا ہوں جاتا ہوں کیا سب لپیٹے عورتیں ہیں سفید پہنے ہوئے ہزاروں سائیکل چلتی رہتی ہے لپیٹے ہوئے پیر میں جوتی نہیں پہنتے. میں نے کہا کچھ ملے گا نہیں, آ جاؤ ادھر تو سب مل جائے گا. شیطان جیسے جیسے اغوا اور اغلال گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے. بہرا اسی بات بہت ہوگا کیونکہ شریعت کا خاص یہ مقصود نہیں کہ لوگ سختی میں پڑھیں. شریعت کا مقصود نہیں ہے سختی میں پڑھیں, اور شریعت لوگوں کو لذات حاصل کرنے سے نہیں روکتی. اور کیوں کر روکے, آخر یہ لذات انہی کے لیے پیدا ہوئے. قل من حرم زینت اللہ, اللہ کی زینت کو کسی نے حرام کیا ہے, اللہ نے جائز کرا دیا ہے. تم اپنے اوپر کیوں سختی کو لازم کر رہے ہو؟ اللہ نے لازم نہیں کیا ہے. یرید بکم یسر ولا یرید بکم یسر, یہ انصاف کر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے دشواری نہیں چاہتا. لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پانی پلایا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں کو, ان کے بکریوں کو پانی پلا کے, تو فرمایا کہ وہ جا کے قرآن میں ہے وہ جا کے سائے میں بیٹھ گئے. ہمارے ثانی لکھتے ہیں یا اصحاب کتاب لکھا ہے کہ سائے میں بیٹھے دھوپ میں نہیں بیٹھ گئے. معلوم ہوا کہ ایسے موقع پر شدت مطلوب نہیں ہے. اب یہ نہیں کہ آپ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, نہیں. حضرت سید احمد بریلوی جب تشریف لے گئے ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں, تو انہوں نے شاہ عبدالقادری صاحب کی تربیت کو سپورٹ کی, تو انہوں نے بیٹھا لیا کہیں کہ یہاں بیٹھ کر کے تم ذکر کیا کرو. سید صاحب گئے دیکھا تو دھوپ ہے, دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہا کہ تمہیں دھوپ میں کیوں بیٹھائے, سائے میں بیٹھو. یہ دلیل سید صاحب کو سائے میں بیٹھا, دھوپ میں نہیں. دھوپ میں بیٹھنا کوئی مطلوب شرعی نہیں ہے. مٹکا دھوپ میں تھا نہیں, جب رکھا گیا تھا تو سائے میں رکھا گیا تھا, دھوپ آ گئی ہم نہیں کر رہے ہیں. دیکھو بتاؤ اس کو دھوپ میں رکھنا مٹکے کا گرم پانی ہو جائے یہ مطلوب شرعی نہیں ہے. بہرا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی پلایا, تھک گئے پسینہ پسینہ ہو گئے پلایا, لیکن دھوپ میں نہیں بیٹھے سائے میں بیٹھے. ان سے تو اجر نہیں طلب کیا ہے کہ ہم نے تمہاری بکری کو پانی پلایا ہے کہ ہم کو اجر دو, نہیں. اجر کس سے طلب کیا؟ اللہ سے طلب کیا ہے. یہ طریق ہے ان سے اجر نہیں لے. دھوپ میں نہ بیٹھنا سائے میں بیٹھنا یہ بھی طریقہ ہے, اور اجر نہیں طلب کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے بکریوں کو پانی پلایا ہے, اللہ ہم کو اجر دے گا. کیا مانگا؟ روٹی مانگا. حضرت علی نے فرمایا ارے وہ پڑھے ہی میں سمجھ, روٹی مانگا تو اس وقت روٹی کی ضرورت تھی, بھوک لگی تھی. ذرا اجر تو ان سے نہیں مانگا کہ ہم نے اتنا پلایا تو ہم کو دو, یہ اللہ سے مانگا اجر. یہ ہے طریق صحیح. غیر کی طرف نگاہ نہ ہو, ہر چیز میں اللہ کی طرف نگاہ ہو. ہم کو روٹی دیجیے, ہم کو بھوک لگی ہے. معلوم ہوا کہ اللہ سے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہے نہ میں بھوکا ہوں اس کو روٹی دوں. یہ طریق ہے ہمارا, یہ نہیں ہے کہ ان. پھر اس کے بعد واقعات بہت ہیں, جانتے ہیں شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا, لڑکیوں شادی ہوئی, کیا ہوا, لیکن انہوں نے مانگا نہیں. بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ سے دین کو مانگنا, عافیت کو مانگنا, یوسف کو مانگنا, یہ مطلوب شرعی ہے. بہت عمدہ مولا عبد الرحیم فرنگی ماہری نے لکھا, ہمارے حضرت بڑے اس سے سناتے تھے کہ کسی نبی یا ولی نے آج تک غیر عافیت کی دعا نہیں کی ہے, یہ اللہ ہم کو مصیبت دیجیے, مشقت دیجیے, کبھی نہیں. اگر کیا کسی نے تو وہ اسی نا تجربہ کاری ہے, ناقص. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریقے سمجھنے کی طور جو حالات ہو پیدا بھی رہنا, یہ بڑی بات. صحت کو طلب کرنا, اللہ مینی اصل کا صحت بل عفت بل امانت و حسن خلق و رضا بالقدر. پہلی صحت, اللہ مینی اصل کا صحت بل عفت بل امانت و حسن خلق و رضا بالقدر. سب کچھ ہونے کے بعد اگر نہیں دیا صحت تو رضا بالقدر عقیر ہے. پھر جامع دعا مجھے, اللہ مینی اصل کا صحت عفت بل امانت و حسن خلق و رضا بالقدر. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں پر رضا بالقدر کی نعمت, بہت بڑی نعمت. آخری مراتب سلوکیہ میں سب سے اعلی مرتبہ رضا بھی, بہت بڑا مقام. رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, صحابہ سے, وہ لوگ راضی ہو گئے, دونوں طرف سے رضا ہے. پھر تو نور نور ہے, اتنی بڑی سعادت ہے کہ بندہ اپنے مولا کی تقدیر پر راضی ہو جائے. بہت بڑی بات, اللہ ہم سب کو اس کی توفیق برامد فرمائے. بہت بڑی دولت, بہت بڑی نعمت ہے رضا بالقدر. شریعت کا خاص یہ مقصود نہیں کہ لوگ سختی میں اپنے کتنی عمدہ بات رکھتے ہیں. ماتھانوی تجربہ کرنا ہے اس کا, اور ہے بہت بڑے عالم کی کتاب ہے یہ, کوئی جانتے. شیخ ابن عطا اسکندری حضرت تھانوی سے تجربہ کرا ہے, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے, وہی ہمیں سنا رہے ہیں بہت دنوں سے. ارے کوئی بدل جاتا ہے لیکن اصل بنیاد تو یہی رہتی ہے اکثر. کہتے ہیں کیونکہ شریعت کا خاص یہ مقصود نہیں کہ لوگ سختی میں پڑے, اور شریعت لوگوں کو لذات حاصل کرنے سے نہیں روکتی, اور کیوں کر روکے, آخر یہ لذات انہیں کے لیے پیدا ہوئی ہیں. لذات پیدا کیا کیا آپ نے, بندوں کے لیے پیدا کیا, اب اسی سے اللہ روکے گا. میں نے لکھا اس پر, ہمیں فائدہ لکھا, سبحان اللہ کیا خوب حکمت بیان فرمائی. جب اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الرسول, پھر اس کے بعد بہت سی آیات لکھی ہیں انہوں نے, بہت لکھا, سنا رہتا ہوں, مختصر ہی سنانا ہے. ربیع بن زیاد حارثی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا ہے کہ میرے بھائی عاصم کے مقدمے میں میری مدد فرمائی ہے. آپ نے پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے, عرض کیا کمبل اوڑھے ہیں اور فقیر بننا ہے, بنا ہوا ہے, کمبل اوڑھ لیا ہے اور فقیر بنا ہوا ہے. حضرت علی فرمائے کہ اس کو میرے پاس لے آؤ. اب دیکھیے طریقے خراب, خالی کمبل اوڑھ کے بیٹھ گئے, کھانا پینا بالکل مجذوب صفت اس کو پسند نہیں کیا. غرض وہ اس حیات سے حاضر کیے گئے کہ ایک کمری باندھے ہوئے تھے اور دوسری کمری اوڑھے ہوئے تھے, سر اور داڑھی کے بال میلے اور پریشان تھے. آپ ان کو دیکھ کر چیپ عجبی ہوئے اور فرمایا تیرے حال پر افسوس ہے, تو اس کو اپنی بیوی سے شرم نہیں آتی, بیوی اس حیات کو دیکھ کے تمہاری پسند کرے گی تم کو. اب دیکھیں کہ نہیں بڑی بات, حضرت علی رضی اللہ تو اس کو اپنے بچوں پر ترس نہیں آتا ہے, کمری ملی ہو رہے تھے, کب کماؤ گے, کب کھاؤ گے, کب کیا کرو گے, تو اس کو اپنے بچوں پر ترس نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ستھری چیزیں تیرے مباح کر کے پسند نہیں کرتا کہ تو اس میں سے کچھ کھائے, کچھ کھائے. اللہ نے ستھری چیزیں, صاف ستھری چیزیں پیدا کی ہیں, تو کیا اللہ چاہے گا نہیں کہ پیدا کیا لوگ کھائے نہ اس کو. یہ مندباد سب باتیں کام ہو, ہم لوگ سنا رہے ہیں, مجھے ساروں سے اس کو سنا رہے ہیں, یہ شاد یہ لفظ سنایا ہوں. طریق کو لوگوں نے تنگ کر دیا, ہمارے حضرت ماں محمد احمد صاحب بہت سناتے تھے ایک واقعہ کہ تین بزرگ سفر کر رہے تھے ہوگا جو ہوئے تو آپس میں بات ہے بھائی آپ تین آدمی ہیں ہم تین آدمی ہیں بتا اپنی اپنی پسند بتائیے آپ لوگ ایک نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے کھائے نہ پیے نہ ٹھیک سے اوڑھے اوڑھے ہم یہ چاہتے ہیں پکڑو پاکا دوسرے بھائی اب بتائیے کہا ہم خوب چاہتے ہیں خوب اچھا کھانا ملے اچھا کپڑا ملے خوب پہنے اللہ کا شکر ادا کریں سب کریں اور تیسرے نے کہا آپ کی کیا منشا ہے بہت سنا تھا میں کتنی مرتبہ مامو مدوا تھا سنا ہوگا ایک نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں خوب تنگی میں رہے کپڑا پہنے کھانا نہ کھائیں گے ایک نے کہا ہم تو بھائی چاہتے ہیں خوب عمدہ کپڑا ملے خوب عمدہ کھانا ملے کھائیں تیسرے سے پوچھا کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہتا جس حال میں اللہ راضی رہے اسی میں راضی کہا یہ سب سے بڑا مقام کا آدمی تھا کل ماں محمد صاحب سے سب سے بڑا مقام اس شخص کا تھا کہ اللہ کی رضا جو اللہ ہر چیز دوست میرا سر نیکوس جو کوئی دوست سے پہنچے وہ سب ٹھیک ہے تو خود ہی فرماتے تھے کہ اس کو لوگوں نے ترجیح دیا ہے کہ اللہ کے تقسیم پر راضی رہنا یہ سب سے بڑا حال ہے اگر اچھا کپڑا ملا پہن لیا اور نہیں دیا ہمارے بزرگوں کا یہی حال تھا کسی چیز پر اپنے کو لازمی نہیں سمجھتے تھے کہ یہی سیم پہنیں گے اسی اڑیں گے یہی کھائیں گے نا جو ملا رضا کے ساتھ بارہ وہ فرمایا تیرے حال پر افسوس حضرت علی فرما رہے ہیں جس سے ہمارا سلسلہ چل رہا ہے یہ بھی خالی وظیفہ تھوڑی بتلایا انہوں نے یہ ہے سر اب تو تجھ کو اپنی بیوی سے شرم نہیں آئی کہ تجھ کو اپنے بچوں پر ترس نہیں آیا کیا اللہ تعالیٰ ستھری چیزیں تیرے لیے مباح کر کے پسند نہیں کرتا کہ تو اس میں سے کچھ کھائے تیری قدر اللہ کیا اتنی کہاں ہے کہ تو نے اللہ کا یہ قول نہیں سنا والارض واہل الانام تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اسی واسطے مباح کی ہیں کہ لوگ برتیں اور اللہ کی تعریف کریں پھر اللہ ثواب دے اور اللہ کی نعمتوں کا ابتدار پہلی ابتدار قولی جب اللہ کی نعمتوں کو تم نہیں استعمال کرتے تو وہ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کی نعمتیں ہمارے لیے بیکار ہیں ہم نہیں چاہتے اس کو تو اللہ کی نعمتوں کا انکار لازم آتا ہے طریقے سے پوری طریقے ہاں یعنی کھانے کے لیے برتنے میں پیلن انتظار کھانا ہی کھا رہے ہو پانی گویا کہ ان چیزوں کو تم ذریعے سمجھتے ہو اللہ کی نعمتوں کو تم ذریعے سمجھتے ہو کچھ میں ہار نہیں لگاتے آسم بولے پھر آپ کی کیا حالت ہے کہ موٹا کھاتے ہیں اور موٹا پہنتے ہیں آسم بولے پھر آپ کی کیا حالت ہے کہ موٹا کھاتے ہیں اور موٹا پہنتے ہیں حضرت علی جواب دیا تو افسوس ہے اللہ تعالیٰ نے آئین میں حق پر اس بات کو فرض کیا ہے کہ اپنے غریب لوگوں کے برابر رکھیں اب دیکھیے دوسری بات تو حضرت علی سے کہا کہ آپ بھی تو موٹا چوٹا کھاتے پیتے ہیں کہا آئین میں کے لیے ضروری ہے کہ ایسا لباس پہنے کی دوسرے اقتدا کریں اور ان کو یہ نہ ہو کہ اپنے کو برتن یہ چاہتے ہیں یہ دوسری بات حضرت عاصم بولے پھر آپ کی کیا حضرت حضرت علی سے کہا موٹا کھاتے ہیں آپ بھی تو موٹے ہی کھاتے ہیں اور موٹا پہنتے ہیں حضرت علی نے جواب دیا کہ تجھ پر افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آئم حق پر اس بات کو فرض کیا ہے کہ اپنے کو غریب لوگوں کے برابر رکھے کبھی کبھی ان کو بات ہے ترف کو نہیں ہونا چاہیے تکبر نہیں ہونا چاہیے اپنی نعمتوں کو اترانا نہیں چاہیے عجوب نہیں ہونا چاہیے اس وجہ سے ہم کم رکھتے ہیں اپنے کو تاکہ ہم بہت اور لوگوں پر برتری نہ حاصل ہوں یہ بھی کتنی عمدہ نیت ہے کتابیں عجیب عجیب چیز ہے احمد صاحب اعتدال بھی ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ائمہ حق پر اسی بات کو فرض کیا ہے کہ اپنے کو غریب لوگوں کے برابر رکھیں تاکہ غربا کو ان تک رسائی ہو سکے اگر بہت پہن کے شان و شوکت سے رہیں گے تو غربا ہم پہ نہیں پہنچیں گے ہم اسی طرح سادگی اختیار کرتے ہیں کہ غریب لوگ بھی ہم تک پہنچ سکیں کہاں بادشاہوں وغیرہ کے ایسی تعلق پہنچ ہی نہیں پاتے تھے لوگ یہ بہت مجھ کو پسند ہے تاکہ غربا کو ان طرح رسائی ہو اور ان کی حالت دیکھ کر تسکین ہو. اور بہت مسئلات ہیں جن کو تو سمجھ نہیں سکتے, ماتھانی تجربہ کر رہے ہیں, تاکہ غربا فائدہ لکھا ہے تاکہ غربا تک ان کو رسائی. بہت شار و شوقت سے رہیں گے تو دوری میں دیکھ کر کے مرعوب ہو جائیں گے, ایسی صورت رہے کہ تم تک غربا پہنچ سکے. صاحب حکومت ہو, ان دوسروں کو دکھا رہے ہیں کہ کھاؤ پیو, اللہ نے تم کو دیا ہے کھاؤ پیو. یہاں یہ کہ ہم کو کھانے, ہم کو حکومت دیا ہے, اتنی مشکل سے آئے ہیں بل بات سے, تو اب ہم کو کھانے پینے تو تم کو کھاؤ گے. یہ ہے اب تمہارا, یہ ہے جو چاہے ہم کھائیں. دیکھیے اسلامی حکومتوں کے سربراہوں کا کیا حال ہے, مطلب سمجھ نہیں سکتا کہ کتنی فضول خرچی کر رہے ہیں, اتنا اسراف کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو تو سمجھ میں نہیں آ سکتا جو لوگ بیان کرتے ہیں کیا کیا کر رہے ہیں. سربراہ مملکت کا یہ حال ہے, سمجھ نہیں سکتا کتنی عیاشی ہے, فحاشی ہے, مدد ہے, کہیں یہ سفر کرتے ہیں کتنا خرچ کرتے ہیں کوئی تصور نہیں کر سکتا. ہم کو معلوم ہے اس وجہ کا, وہ حضرت علی کی وراثت میں سب کو مل رہی ہے نا, ارے ابو کا صدیقی ان کا دیکھیے کیا ہے. ابو کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے دوسروں کو کبھی منع کیا, کبھی کوئی حلوہ وغیرہ پکا دیا, کہاں سے پکایا, بیوی سے کہا, کہا وہ جو وظیفہ ملتا ہے بادشاہ اسی نے کاٹا کے رکھ کر کے آج حلوہ ہم نے بنا دیا. تو معلوم ہے کہ اتنا میں زیادہ لیتا ہوں, کم کر دیا اپنا وظیفہ. اگر 200 روپے لیتے تھے 400 تو اس میں کم کر دیا. حلوہ کھانے کے لیے ہم لوگ نہیں بادشاہ بنے ہوئے, ہم تو دوسروں کو کھلانے کے لیے بیٹھے ہیں. آج دیکھیے کتنا فرق ہو گیا. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, مجھ سے سربراہ نے مملکت کی آباد سنے تو تعجب ہوتا ہے کہ اتنا اسراف. فیصل وغیرہ کوئی معاملہ ٹھیک تھے, یہ لوگ تو بالکل ہی تباہ ہو گئے, عیاشی فحاشی کیا کیا ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعتدال پر رکھ. معلوم اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ طریق دیکھیے, حضرت علی تو ان کو کہہ رہے کھاؤ پیو, منع کسی نے کیا ہے, اور خود اپنے لیے سادگی کو اختیار کر رہے ہیں تاکہ غربا کو ان تک رسائی ہو, ان کی حالت دیکھ کر تسکین ہو. اور بہت مسئلات ہیں جن کو تم سمجھ نہیں سکتے. حضرت علی لکھ رہے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تقریر سے وعدے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بندوں سے یہ نہیں بتا کیا کہ لذات کو چھوڑ دیں. عام بات نہیں ہے, لذات کو چھوڑنا عام لوگوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ ان کو شکر ادا کرنے کا حکم ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلو میں جس کے رب کو مشکر اللہ, اللہ کے جس سے کھاؤ لیکن شکر ادا کرو. یہ طریق یہ اسی لیے بیٹھتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے طریق کی وضاحت. حضرت تھانوی کے ترجمہ, حضرت تھانوی ترجمہ ہے, وہ ترجمہ کرے پوری کتاب کا, جہاں جہاں ایسی باتیں خود فائدے کے طور پہ لکھ دیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ماں تھانوی لکھ رہے ہیں, حضرت علی رضی اللہ کی طریق تقریر سے واضح ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بندوں سے یہ نہیں طلب کیا کہ لذات کو چھوڑ دیں, یا شاید اسکندری لکھ رہے ہیں, بلکہ ان کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. بس فرمایا اللہ تعالیٰ نے کل امید اس کے رب کو مشکر ہوگا, اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. رزق بھی کیا ہو, حلال طیب, اس کا اہتمام ضرور کرو. رزق طیب اگر ہے, اصول شریعہ کے مطابق تم کو ملا ہے, کھاؤ بھی اس میں کچھ حرج نہیں ہے, تو اس کا بھی مجھ سے بہت اہتمام ہونا چاہیے. یہ کہیں نہیں رزق طیب کھانے کا حکم ہے, غلط کسی میں رزق کھانے کے ادارے, بھوکے مر جا لیکن حرام کھانا نہ کھاؤ. اپنے آمدنی کا بہت زیادہ ہے, اس پر توجہ رکھنی چاہیے کہ ہماری آمدنی جو ہو رہی ہے حلال طریقے سے ہو رہی ہے یا حرام طریقے سے ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. بہت حلال طیب وہی ہوگا جو حلال طریقے سے آئے گا. اگر حرام طریقے سے اس کو حاصل کیا تب کیا ہے, اس کی وجہ سے ظلمت پیدا ہوگی. کھانے سے تاریخی حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں کوئی لقمہ ایسا نہیں ہوگا جو سود سے خالی ہو. آگے نہیں سود سے خالی والا ہم کھا رہے ہیں, نہیں سود سے خالی نہیں ہے تو نورانیت نہیں پیدا کرے گا. ذکر بھی کرو گے نورانیت نہیں آئے گی. کپڑا بھی حرام, بندہ اندازہ کر رہا ہے جس کا کپڑا بھی حرام کھانا بھی حرام کیسے نورانیت پیدا ہوگی. لکھا ہوا ہے بہت عمدہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص وظائف کو ادا کرتا ہے یہ پہلے زمانے والوں کی طرح حالات پیدا نہیں ہو رہے ہیں تو اس کو غور کرنا چاہیے کیا بات ہے. وظائف ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ جو حالات اور کیفیات پیدا ہونا چاہیے نہیں ہو رہی ہے کوئی بات تو نہیں ہے. کہا دیکھو کوئی مرض تو تمہارے اندر نہیں ہے. کہا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرض نہیں کئی کئی مرض ہوتے ہیں, ان امراض کے ساتھ کیا تم کو غذا کارآمد ہوگی. اللہ تعالیٰ وہ امراض باطن جو قلب کے انوار کو بجھا دیتے ہیں اس سے بھی بچنا ضروری ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسول طیبات سے کھاؤ عمل صالح کرو. لکھا شاہ عبد القدوس گنگوئی لکھا ہے, اس میں اشارہ یہ کیا ہے کہ عمل صالح کرنے کی توفیق کب ہوتی ہے جب عقل طیب ہوگا. نقطہ ہمارا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, یا طیبات سے کھاؤ گے تو عمل صالح کی توفیق ہوگی. یہ شاہ عبد القدوس گنگوئی نے لکھا ہے. ہمارے بزرگوں کے محفوظات میں بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات, کھاؤ طیبات میں سے عمل صالح کرو. معلوم ہوا کہ عمل صالح جو ہے وہ عقل طیب پر منحصر ہے. اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی اللہم انی اسألک رزقاً طیباً. رزقاً طیباً ایک دعا جس کو حضرت بہت پڑھتے تھے, یہی دعا ابن سال پہلے ہے. لیکن یہ دعا جو ہے اللہم انی اسألک, حضرت تو اس کا جوڑ نہیں لگاتے لیکن میں کہتا ہوں آیت سے حدیث دعا سے جوڑ ہے. اللہم انی اسألک رزقاً طیباً علما نافعا وعملا متقبلا, یہ حضور کی دعا. رزق طیب پہلے لے آئے ہیں, بعد دعا میں رزق طیب پہلے علم نافع ہے. لیکن اس کے جوڑ کے لیے اس آیت سے میں لے آتا ہوں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, حدیث کے قرآن جوڑ ہو گئے مجھے. یہ حضرت سے نہیں سنا تھا میں نے, جو میں کچھ مر بیان کیا وہاں کہیں پر دوسرے ملک میں علماء تھے بار بیان ہی کرتا رہتا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات, کھاؤ طیبات میں سے, جب طیبات کھاؤ گے تو عمل صالح کی توفیق ہوگی, تمہارے ذکر میں نورانیت آئے گی, تمہارے وظیفے میں برکت ہوگی. اور اسی حالت میں لباس ہو حرام, اس کا لباس بھی حرام کھانا بھی حرام, کیسی اس کی دعا قبول ہوگی. یا اللہ منی اثر حدیث میں طیباً علم نافع ہوں عمل متقبلا, اے اللہ ہم کو رزق طیب دیجیے اور عمل صالح دیجیے. علم نہیں پہلے علم نافع, جب رزق طیب استعمال کرو گے تو علم نافع, اور جب علم نافع ہوگا تو عمل مقبول حاصل ہوگا. رزق طیب اولا, رزق طیب سے صحیح کیا ہے علم آئے گا, اور جب صحیح علم آئے گا تو عمل کا مثیر ہوگا. علم ہی صحیح نہیں ہے, یہ حدیثیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھتا ہے آدمی بس آمدنی ہو جائے چاہے کیسی بھی ہو, بہت بچنے کی ضرورت ہے. مول صاحب اب یہ سب چیزیں تو آپ کہا دعوت قبول کرنی چاہیے, نہیں باقاعدہ اس کو اصول ہے. اگر کسی کی آمدنی حرام کی زیادہ غالب ہے اس کے یہاں دعوت قبول ہی نہیں کرنا چاہیے. پتہ دیکھیے مسئلہ اس کی دعوت قبول ہی نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر مشترک اس کی آمدنی ہے تب بھی کچھ اندازہ لگا کے تب پڑھو. جو حرام کھانا جائے گا کسی کہے گا سود والا کیا مجھ میں برکات ہوگا. اللہ ہم سب کو بچائے محفوظ رکھے. اب ان چیزوں کا تو نام ہی نہیں آتا ہمارے بزرگان نے نہیں آتے. ہمارے ماں محمد صاحب ساتھ کی دعوت کھانا کھا ہی نہیں کبھی. ہمارے یہاں ولیمہ تھا کسی طرح, ہمیں کہا ہمارا پہلی میں تو کھا رہا ہوں آج, آپ کیا کھا رہا ہوں کھانا؟ ماں محمد صاحب بہت ہے تو نہیں جاتے. ہم لوگ گئے تو شادی میں دعوت تھی ہماری, مولانا کوئی شرکت وہی نکاح دعوت کیا نکاح میں شرکت کی دعوت. جب ہم لوگ گئے ہیں غریب نواز کے آگے ذرا سا بڑھے ہیں, غریب نواز کے سڑک پہ گئے ذرا سا آگے بڑھے تو جس گھر میں دعوت تھی یا خالی تھی بہت سجایا ہوا تھا بہت. مولانا چند ہی باتیں ہیں, اس معاملے میں بہت مدسا پختہ تھے. بعض بزرگوں کی خصوصیات کچھ ہیں, مولانا کی خصوصیات میں دیکھا. ہم تھے رکشہ تھے, موٹر موٹر تھوڑے تھے رکشے پر تھے, ہم بھی تھے وہاں محمد احمد صاحب بھی تو تھوڑی دیر نالا تک نہیں, پہلے ہی دیکھا گھر کوارٹر واٹر ہے گھری نماز کے بعد ہی سمجھیے. تو مولانا وہی دعوت ہے کیا ہم لوگ؟ ہم نے کہا ہاں تو وہی تو ہے شادی والا معلوم ہوتا ہے. کہ ہماری زندگی گزر گئی ایسی جگہ پر کبھی نہیں گیا, آپ جائیں لیکن مجھ کو چھوڑ دیجیے آپ. جبکہ اتنی رعایت ہماری کرتے تھے, صاف کہیے کہ آپ جائیے میں نہیں جا سکتا ہوں. زندگی گزر گئی, فرمایا زندگی گزر گئی, میں نے کبھی ایسی ذمہ داروں سے قبول نہیں کیا. میں نے کہا حضرت جب آپ نہیں جائیں گے تو میں بھی نہیں جاؤں گا. واپس رکھ نہیں گئے تب وہ گئے نہ ہوں گے. بہت اس چیز میں بہت محتاط تھے کھانے پینے میں, بہت محتاط تھے. اللہ تعالیٰ مولانا سے بھی کچھ سیکھنے کو ملا ہے مجھے, مجھ کو دوسری جگہ ایسے سب مواقع نہیں تھے. مولانا کا آپریشن ہوا تھا آنکھ کا, آنکھ والے دوسرے میں تھے. ایک آدمی نے کہا مولانا ہی تھے, ارے مطلب وہ ادھر ہی کے تھے, ادھر ہے اچھے بڑے آدمی تھے. کہا حضرت کہیے تو کچھ ضرورت ہو تو بھیجوں, ہوتا ہے پوچھتا مجھے چائے پانی جو بھی ان کا لگ رہی ہے کہیں کچھ بھیجو. میں نے اس سے کہا کہ بھائی دیکھو اب تک ہم نے کسی چیز کی فرمائش کسی سے نہیں کی ہے, کسی ضرورت فرمائش ہے نہیں, کسی ضرورت کا اظہار اب تک ہم نے نہیں کیا ہے. ہاں اگر کسی نے خلوص سے کچھ پیش کیا ہے تو اس کو قبول کر لیا ہے. لڑکا کو آپ پھر لے آیا بھی نہیں ہوگا, کہتے ہیں بہت سے آگے پوچھتے ہیں. میں کہتے تھے لے وہ نہیں آتے, وہ بھی رسم نہیں پوچھتے, وہ حضرت کرتے تھے اس سے. کہا یہ سب تو باہر ہی ڈھونڈتے ہیں, کہتے لے آتے چیز کوئی چیز بھی حضرت یہ قبول کر لیے تب تو لے لیتے وہ. اب یہ کہ حضرت کچھ کہیے ضرورت ہو تو کچھ لے آؤں, کیا اب تک میں انداز میں خود موجود تھا. مولانا کی تربیت اس قسم کی ہے. حضرت تھانوی کیا تو ہے ہی ہے ماشاء اللہ سے, پھر زیادہ مواقع ہی سب نہیں آتے تھے, جلالی آدمی بہت زیادہ جاتے ہوتے نہیں تھے. یہ مولانا کو حضرت تھانوی گئے, اب تک تو کسی سے مانگا نہیں, کوئی لے آیا تو اس کو اگر خلوص سے آیا تو قبول کر دیا. میں نے یہ اپنے بزرگوں کی عادتیں نہیں, یہ ان کی سیرت ہے. حلال طیب کا اہتمام کھانے کا, تب آئے گی نورانیت. اللہ ہم سب کو توفیق دے. بہت سی چیزوں میں بہت ڈر لگتا ہے مجھے, خود اپنے کو بھی ڈر لگتا ہے کون کیا دے رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں. رزق کے تعین اس کا بہت اہتمام ہمارے مشائخ کے یہاں سب سے پہلی چیز کیا ہے, رزق کے تعین عقل حلال ہے نا, رزق کے تعین نہیں ہوا عقل حلال. کھانا کھاؤ عقل حلال سے نورانیت جائے گی, جب نورانیت جائے گی تمہارے ذکر میں نورانیت پیدا ہوگی. مارا نہیں گئے شادی میں گئے کہیے مولانا زندگی بھر میں نہیں, بڑے خوش آمدید انداز سے مجھے کہا مولانا میں زندگی بھر نہیں گیا ایسی مشکل میں, آپ جا سکتے ہیں میں تو نہیں جا سکتا. میں کہا جب آپ نہیں جاتے میں بھی نہیں ہوں گا, نہیں گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اصول طریق پر چلنے کی توفیق دے. جب اصول طریق پر ہم نہیں چلیں گے تو اگر ہم نہیں پہنچیں گے تو اپنا قصور ہے کہ اللہ کا قصور ہے, تم نے خود طریق صحیح اختیار نہیں کیا. یہ رہا کہ میت روی بطر کی نا اے وہ شخص جو عربستان کا قصد کیے ہوئے ہے گلستان میں مرے, अरबिस्तान वाली गाड़ी पे बैठे तब पहुंचोगे, तुम तो तुर्किस्तान वाली गाड़ी पे बैठे हुए हो, तुर्किस्तान पहुंचाएगा अरबिस्तान नहीं पहुंचाएगा, लग उन्हीं का ही जो जब कह रहा हूं। बहरहाल हजरत अली की तकरीर से वाजे हो गया कि अल्लाह ताला ने बहुत बंदों से ये नहीं तलब किया कि लज्जात को छोड़ दें, बल्कि उनको शुक्र अदा करने को हुक्म दिया है। मुतलक हम समझते हैं कि लज्जात नहीं नहीं, कुछ जो का है वो छोड़े, लेकिन आमतौर से लज्जात को तर्क करने का हुक्म बहुत उनका मतलब है शुक्र है। बस फरमाया अल्लाह ताला ने कुलू भी देश के रब ने कुल वश करूल्ला, खाओ अपने रब के रिश्ते से आने की शुक्र अदा करो। आयते ये आयते में मुस्तर्दा नहीं, बड़े लोगों के सामने भी मुस्तर्दा ही कहता है, मजमून कहीं नहीं आ पाएंगे। सर इतनी मेरी किताब में कहते पूरा तरीक आगे के नहीं हजर थाली तजमा कर रहे हैं कुलू या यूर दिना अमू कुलू में तय बात मार रखना कुम वश करूल्ला, अरे ईमान वाले खाओ सुथरी चीजें जो हमने तुमको दी और शुक्र करो अल्लाह का। आता है माथारे गए अगर थारी दावत में थे, वहां वसूल्ला साहब भी बगल ही में थे, दावत थी अगर थारी कहा वसूल्ला खाओ जी खाओ इस मतलब ये सुथरा खाना है खाओ, नहीं खाओगे तो ये थोड़ा सा ये खाना जन्नत में छोड़ दिया जाएगा तो वहां अलग मिलेगा, यहां छोड़ने की वजह से जन्नत में उसका इकट्ठा नहीं रहेगा। अगर थानी ने कहा खाओ वसूल्ला खाओ खाओ न खाने से ये थोड़ा कि जमा हो जाएगा जन्नत में मिलेगा, वो वहां है ये यहां है। हजरत दावत थाली की बात कर रहा हूं, शाह वसूल्ला खाओ ये समझते नहीं खाओगे तो वहां जमा होगा, यहां यहां का खाना यही रहेगा वहां दूसरा मिलेगा। यार पूरू मिला हम लोग सिर्फ वहां थाली की ही सुने डांट फटकार निकलो भागो बस यही रहता है, और जो वहां गए वो भी यही से बयान करते हैं, ये मुझे शिकायत है ना तजर्बेकार गैर मुहक्कित लोग खाली काम उनको कुछ नहीं मिलता, यही कि एक तावीज वाला आया उसको डांटा उसको भगा, यही है अक्सर मैंने यही सुना है। हजरत हमारे फरमा देते हैं कोई आया तावीज लेने के लिए 12 बजे रात में, किसकी दर्द जेह की पड़ो उठे थे वहां था नहीं वजू करते थे और तावीज देते थे, कहा उसूल रहा कहा लोगों ने मां थानवी के जाब्ते को देखा राब्ते को नहीं देखा, कोई बयान भी नहीं करता थानवी खाली सख्ती को उनको बयान करते हैं, जो गए हैं उनकी बात कर रहा हूं जो नहीं गए उनको छोड़िए। सरसवान नदवी ने मां हकमत आदमी से कहा ये बहुत मशहूर है मां थानवी बड़े सख्त है सख्त है, उसको गए नहीं थे ये कहां बताए दारुलमुदसनफीन में आदमगढ़, कहा मौली महबूब रहमान से कहा महबूब रहमान से आदमी से कहा किसे सही सलमान नदवी ने कि बहुत मशहूर है कि मां थानी बड़े सख्त है सख्त है, कहा था सख्त तो नहीं है खूब बचा हुआ था, कहा हजरत यहां कोई थूक दे तो आपको लापरवाही होगी कि नहीं, कहा होगी, कहा यही मां थानी गया हमारा बेमौके लोग काम करते हैं तो उस पर डांट देते हैं उनको मशहूर कर दिया लोगों ने समझा दिया। महाबी रहमान था आदमी ने सही सलमान नदवी से वहीं से उनकी गुत्थी सूरज गई, जो लोग जाते हैं मशा के वो भी उनको असल चीज उनकी नहीं समझते, चंद रश्मि चीजें लेकर के उन मशा को भी बदनाम कर देते हैं, बस सख्त सख्त तावी लेने में सख्त। फरमाए ये जो कहा सो गए थे, एक आदमी आया कहा कि दर्द से दर्द बराजत वाली तावी उठे वजू किया तावी क्या कहा इसको कोई नहीं देखता, हजरत फसाउल्ला था फरमा दे सोने के बाद तावी जरा आसान काम है वजू करते थे, ये भी लफ्ज कहते थे हजरत वजू क्योंकि उसमें आयत लिखनी पड़ती है तो वजू किया आदमी है तो कहते हैं इसको कोई नहीं देखता तावी ये हुआ वह बड़ा मशहूर है जारी छोड़िए हम नहीं बयान करेंगे उसको नकल भी नहीं करेंगे। बहरहाल दोस्तों हमारे बुजुर्गों का तरीक रिफ का है फहम का है, हर मौके पर शिद्दत ही नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सी नेमतें आई हैं जिसके खाने का हुक्म है या अय्युह लज़ीना आमनु कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरुल्लाह, आयत है पढ़ रहा हूं یا ایو رسول کلو من طیبات و عمل صالح، اے رسولو طیبات کھاؤ عمل صالح کرو. بہرحال نعمتیں بھی ہیں اللہ کی، اس کو برتو، شکر ادا کرو. کوئی مصیبت آ جائے صبر کرو، دو چیزیں شکر ہیں اور صبر ہیں. اللہ کے دربار کے دو بازو ہیں، صبر ہے اور شکر ہے. ہر وقت آدمی میں ہے، صبر میں بھی ہے اور شکر میں بھی ہے. اب دونوں بیلنس برابر رکھنا ہے، صبر کو بھی اور شکر کو بھی، اس طرح لے چلنا ہے کہ تم پہنچ جاؤ اس مندر تک. کھانے کا اہتمام، کپڑے کا اہتمام، اس میں بھی جائے ناجائز کا اہتمام ہونا چاہیے. آمدنی کے سلسلے میں بھی جائے ناجائز کا اہتمام ہونا چاہیے. بہت گڑبڑیاں ہو رہی ہیں، اپنے لوگوں سے بھی گڑبڑیاں ہو رہی ہیں. لوگوں کو شبہات پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، قربانی کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. بہت اہتمام، بہت ہی اہتمام سے اس کو طیب بنانے کی کوشش کرنا چاہیے. طیب ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دعا کرو، کوئی عمل کرو، ربنا تقبل. جب اسماعیل ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، کب کعبہ بناتے ہوئے یہ دعا کیا نہیں، تو قربانی کرنے کے بعد بھی دعا کرنا چاہیے کہ ہم نے جو یہ قربانی کیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت، ہم نے قربانی کیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیے. اللہ تعالیٰ اس کو ہمارا اپنے قرب کا ذریعہ بنائیے، قرب کا ذریعہ بنائیے. بہرحال میں بولنے لائق نہیں تھا شروع میں، دیکھا میں تو بول ہی نہیں سکتا تھا، لیکن شاید اسی کی برکت سے ہو سکتا ہے میرے بھانجے کو اللہ سے ہم دیتے. اور جو کون جگہوں پہ تو بہت سیلاب آیا، مجھے بھول جاتا ہے دوبارہ، کوکن یہی نہیں یاد رہتا. دیکھیے اب میرا دوست دیکھیے، کوکن کا لفظ ہی نہیں آتا، بہت پوچھتا ہوں، بہت پریشانی ہے. ایک بار صاحب جو ہمارے اس کے ممبر بھی ہیں اور بہت مشہور ہیں، ایک بار صاحب ہندوستان بمبئی کے کارکنوں میں، انہوں نے کہا تھا کہ پتہ ہی نہیں مانا نا کتنے لوگوں کو وفات ہوئی، کتنے لوگ غرق ہو گئے، مال کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کتنا نقصان ہوا ہے. بس دعا کرو، بہت اس سے امداد کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے. اللہ ہم سب لوگ جو ہم لوگ کر سکتے ہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان مصیبتوں سے ہم کو پناہ دیجیے. ہم گناہ گار ہیں، گناہوں کا تو یہی نتیجہ. ہم کو بہت اچھا لگا، ماں عبدالباری ندوی نے لکھا تھا، اس زمانے میں دو تقریر، مولانا علی میاں کی تقریر، لاکھوں آدمی نے تقریر کیا کلکتے میں، وہاں علی میاں نے بنگلہ دیش کے معاملے کے بعد کہا، اگر غور کرو تو جو معاملہ اللہ کا ہو رہا ہے وہ عدل کا نہیں ہے، فضل ہی کا ہے. تم اتنی گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، جو بھی نہ ہو جائے تمہارے ساتھ، علی میاں نے کہا. میں یاد ہے عدل کا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ کرتا. تو عبدالمجید یہ بادی نے یہ کہا تھا کہ اب بھی اگر غور کرو، اللہ کا معاملہ ہمارے ساتھ فضل ہی کا ہے، عدل کا نہیں ہے. گناہ ہے، کیا کیا گناہ ہے، میں یہ بتا رہا ہوں، یہی بتا رہا ہوں کہ کتنا ہم لوگ طریق سے دور ہیں، جائے نہ جائے، حلال حرام بات ہی ختم ہو رہی ہے. صبح غریب لائق ہے، ارے اب تو مانا جائے نہ جائے باتیں نہیں کم ہوتی ہیں، جائے نو نو کوئی نہیں، جائے نہ جائے، جائے جائے کہ نہیں جائے کچھ نہیں. معاملات ہیں، صفائی معاملات ہے، تھاری کتاب ہے، وہ یوں ہی دکھا رہتا ہے، کتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں. ہم لوگ آئے جب وہاں، ایک سنار تھے تو ان سے کبھی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹا دیور کبھی، تو ہم ہی جاتے تھے ہوتے تھے. ہم کہتے ہیں یہ نقد ہونا چاہیے، یہ روپیہ اس طرح ہونا چاہیے، یہ ہوتا ہے نا مسئلہ ہے، یاد بیادین وغیرہ مسئلہ سب جانتے ہیں، لیکن عمل نہ کرنے کے بعد سے کوئی نہیں جانتا جی اللہ ماشاء اللہ. تو کہا اس نے، منع نہیں کہا، اب ہاسے لو اسے دو، یہ تو کوئی کرتا ہے مولوی روپیہ سے، کوئی آتے کہا نہیں، آپ ہی کر رہے ہیں. بے صرف ہے، پڑھائی پڑھایا تھا کہ بے صرف، یدن بے عدن ہونی چاہیے، بےعدین ہونا چاہیے، نسیاں حرام ہے کہ نہیں، اس کے مسائل ہیں کہ نہیں، کتنے لوگ ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں. مجھ سے خود مسترا نے کہا، سچ کہتا ہوں، میں سب سے چھوٹا ہی تھا عمر میں اسی وقت کی، سر تریپن کی بات شاید، کہا مانا کیا آپ ادھارت یہ ہے وہ کیا کہتے ہیں، آتے تو کسی نے کیا ہی نہیں، آپ یہ کہا ہے کر رہے ہیں سب. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو پورے احکام شریعت پر عمل کی توفیق دے. معاملات بھی شریعت کے شعبہ میں سے ایک شعبہ کیا ہے؟ معاملات ہے. آدام ہے، معاملات ہیں، اخلاق ہے، نماز روزہ بھی ہے، عقائد بھی ہے، پانچ ہیں: عقائد، اعمال، اخلاق، آداب، معاملات. یاد ہے کہ نہیں؟ پانچ شعبے ہیں. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے پورے طریقے سے سلم میں داخل ہوں، عقائد کے اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی، آداب کے اعتبار سے بھی، اور معاملات کے اعتبار سے بھی. یہ ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ تعالیٰ نے بس کہنا دیا، میں اس لائق نہیں تھا یہ کہتا. مجھے خود بھی وہاں چکر آیا تھا بہت زبردست، تب گھبرا گئے تھے، تبھی میں سو گیا تھا. زیادہ سویا اور معاف کر دیجیے گا کیونکہ نہ سوتا. اور میرے بھانجے کے لیے بھی آپ دعائیں کریں، خصوصی طور سے ہم سب کے لیے، اور عمومی طور سے جو سیلاب آیا ہوا ہے، عجیب و غریب سیلاب، کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، کتنے برباد مال ہوئے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ مر گئے. اب تین مندرے پہ جب پانی پہنچے کہاں جائے گا آدمی؟ بہرحال دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان مسائل سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اس سے زیادہ اس کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ معاصی سے ہماری حفاظت فرمائے. ربنا تقبل، اللہم صلی علی سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ اپنے معاصی سے ہم سب لوگوں کو بچنے کی توفیق رحمت فرما، اور اپنی طرف کی طرف سے جو مصائب آ رہے ہیں اللہ ان سے بھی نجات دے. ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، گنہگار بھی ہیں، خطاوار بھی ہیں، لیکن آپ آمرزگار ہیں، بخشنے والے ہیں، پروردگار آپ ہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام وہ چیزیں جو ہمارے لیے مضر ہیں دینی اور دنیوی اعتبار سے، اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما، اپنی رضا اور خوشنودی سب کو مشرف فرما. اللہ تعالیٰ ہم میں جو بیمار ہیں، جو بھی بیمار ہوں ہم میں سے، اللہ سب کو شفا عطا فرما، ظاہری بیماریوں سے بھی اور باطنی بیماریوں سے بھی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.